राम। ये प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 जनवरी 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम बोलो, कोई बात पूछो, चलाओ प्रश्न, कोई अब फरमाओ, कोई बात सोचो, वो कुछ देखो, चलो। नारायण नारायण नारायण नारायण, तीन शक्ति मनुष्य में है, एक जानने की है, एक मानने की है, करने की है। ये तीनों ही उपयोग में ठीक आ जाती है तब समग्र मन की प्राप्ति कहते हैं उसको। जानने की पूर्णता होने पर उसको कृतकृत्यता कहते हैं, करने की शक्ति पूर्ण, जानने की ज्ञात ज्ञात सभ्यता, और मानने में वह प्राप्त प्राप्त सभ्यता। मान करके प्राप्त करना एक, जान करके प्राप्त करना एक, करके प्राप्त करना। तो करके प्राप्त करने में कर्मी योग है, मान कर प्राप्त करने में भक्ति योग है, जान कर प्राप्त करने में ज्ञान योग है। ये तीनों होने चाहिए, कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञापन, प्राप्त प्राप्त सभ्यता। तो मान कर तो प्राप्त करते हैं और करके प्राप्त करते हैं, जान कर प्राप्त करते हैं। जीवन में है ये भूल जाने पर परिपूर्ण जीवन है, इसमें एक हो जाने से दोनों हो जाते हैं। ऐसी बात है अगर वो विरोध न रख, जैसे ज्ञान मार्ग से तत्व जानने पर करना और पाना बाकी नहीं रहेगा, परंतु विरोध नहीं रखेगा तो वो सगुण को दूजाने को निरर्थक कर, कर्मयोग को निरर्थक करके ज्ञान को ठीक मानेगा तो ज्ञान योग पूरा सिद्ध होगा नहीं। ऐसे भक्तियों को मानने वाले कर्मयोग और ज्ञान योग की निंदा करते तो वो भी पूर्णता नहीं होगी। ऐसे कर्मयोग में भी एक तरह कर दूसरे की निंदा करेगा, घृणा करेगा, द्वेष करेगा तो उसकी सिद्धि पूरी नहीं होगी, तीनों बात नहीं होगी। और तीनों बातों में एक में भी ठीक करें, घृणा द्वेष न करे, उपेक्षा न करे, उनका भी आदर करे, अनुष्ठान तो एक का करे परंतु निरादर न करे, किसी के भी किसी साधन को निरस्त न समझे, छोटा न समझे, ऐसा समझ करे तो कर्मयोग को भी तीनों बातें, ज्ञान योग को भी तीनों बातें, भक्ति योग को भी तीनों बातें हो जाएगी। आप ऐसी बात, ये शक्ति पूरी शक्ति लग जाएगी मनुष्य, और पूर्णता तो जान लेगा, पूर्णता हो जाएगी। ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा, ये बाकी न रहना ही है पूर्णता है, मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जब तक ये बातें पूरी नहीं हो रही तब तक मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। जन्म खाना पीना आदि तो सब सही नहीं होते हैं, राग द्वेष होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में मोह होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, ये तो सब में होता ही है। ऐसे सबसे रहित होकर के तीनों में भी ये दोष मिट जाते हैं, विकार मिट जाते हैं, निर्विकार जीवन हो जाता है। और एक का आग्रह रहने से वो निर्विकार जीवन नहीं होता। ये मनुष्य पता नहीं लगता है मनुष्य को, जैसे हम ज्ञान मार्ग में चले हैं तो भक्ति मार्ग है वो अधूरा है, ठीक नहीं है, ऐसा मानते हुए भी हम ज्ञान मार्ग को आदर देते रहते हैं तो वो अधूरा है, ठीक रही है, ऐसा मानने से हमारे बाधा लगती है। दुनिया को सत्ता दे देना, वो ठीक नहीं है ये भी सत्ता है, और ठीक है ये भी सत्ता है, और वो ठीक नहीं है ये भी सत्ता है, और एक सत्ता की तरह दूसरी सत्ता आ जाती है तो तत्व की प्राप्ति नहीं होती, वो बाधा हो जाती, बाधा लग जाती, वो मत मतांतर होते हैं, वो अरे मतवादी हो जाता है, तत्ववादी नहीं होता। हरिया रथ का रस्ता तत्व का मत का रस्ता ना है, अरे मत का रस्ता जो भेजता तत्व पाया ना है, मत का रहता हो तत्व नहीं मिलता। हरिया तत्व विचारी का मत से की मत से थी काम तत्व बसे अमरापुरी मत का जमपुर धाम, पुष्कर जी बात कही मत का जमपुर धाम, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, अंधेरी रात यही बात। तो अपने साधन का अनुकरण करना, पर दूसरे साधन का दूसरे सिद्धांत की निंदा नहीं करना है, गणना नहीं करना। गोस्वामी जी ने कहा है भक्ति पक्ष हट न सटता ही, हट मैंने स्वीकार किया है, भक्ति पक्ष हट नहीं सटता ही, सटता नहीं होना चाहिए, अपने पक्ष में लग रहे तत्परता अच्छी तरह से, सटता यही दूसरे सब नीचे है, सटता यही है क्या कि दूसरे सब नीचे है। हाँ ये नीचे है जो अधूरा है वो ठीक नहीं है, ये सटता है, और एक में तत्परता एक रहना वो ठीक है, तो वो तत्परता में भी थोड़ी सटता आती है। जैसे काकुशन जी ने कहा ना, मैं तो नेत्रों से अवधेश कुमार को देख लू, इसके बाद सुनूंगा क्या, मैं नहीं सुनता पहले, ऐसा आग्रह आया है, मैं कह रहा मैं तो ये सुनाऊंगा इसमें पूर्ण हो जाएगा, मैंने बहुत भेस मैं यही सुनूंगा, वो कहते यही सुनाऊंगा, साफ दे दिया तो नहीं बस कुछ भयन दीनता ही, ये भक्ति आठ है, ये आठ है, तो आठ दिया समझ को समझ में आठ नहीं है, निष्ठा है, एक निष्ठा तो निष्ठा दोष नहीं है। साधक को अपने एक ही योग साधन पर परिनिष्ठ होकर चलना चाहिए या थोड़ा ये भी कर लिया थोड़ा ये भी ना, ये नहीं, एक एक बार साधक के लिए एक मुख्यता लेकर चलो, एक को लेकर चलना चाहिए, एक काल में है दो तीन नहीं होते, काल भेद हो तो हो जाते हैं, परंतु अपने साधन में एक मुख्य लेकर चलो जिससे ठीक रहता है, दूसरे सहायक हो जाते हैं, इस वास्ते घृणा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, उसको खराब नहीं समझना कि वो भी साथ में होगा, ये स्वतः आंशिक तो होता ही है, साधन कर्मयोग करेगा उसमें ज्ञान योग भक्ति योग साथ रहेंगे, भक्ति योग करेगा तो ज्ञान योग कर्मयोग साथ रहेंगे, कर्मयोग करेगा भक्ति योग ज्ञान योग साथ रहेगा, विवेक की प्रधानता हर एक में रहती है, विवेक प्रधान है मुख्य ज्ञान मार्ग में, पर तो विवेक बिना साधन नहीं होता, स्वर्ग भी नहीं प्राप्ति करे तो विवेक तो जरूरी है, उसमें भी सकाम में भी विवेक तो बहुत ही खास चीज है, और वो जो जो अनुष्ठान करेगा क्यों क्यों विवेक खुद बढ़ जाएगा, वो विवेक चेतना तो ज्ञान तक ले जाएगा, तो ज्ञान तक साधक सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य हे उपाधेय त्या जिग्राही विवेक तो बहुत आवश्यक है, व्यवहार में बड़ा आवश्यक है, परमात्मा भी आवश्यक है, सब जगह बहुत आवश्यक। अनासक्त भाव क्या है? अनासक्त भाव तो निष्काम भाव का नाम है, निष्काम भगवान अनासक्त भाव, अनाशक्ति योग, गांधी जी अनाशक्ति योग कहते हैं। अशुक्त हो जाता नहीं, परमात्मा पुरुष आसक्ति नहीं, किसी में आसक्ति नहीं तो कर्मयोग में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये कारण गुण संगो से सदा सदी धर्म सु गुण का संग है, यही नीच होने में जाने में कारण है। संग नहीं होगा तो असंगता होगी, अनाशक्ति हो जाएगी, आसक्ति रहित हो जाएगा। तो देखो दोनों बात अलग अलग है। स्वे स्वे कर्मणि अभिजता संसिद्धि लभते न रहता, और यद्यार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तो उच्यते। योगारूढ़ में न कर्म जो अनुसज्जते, अनुसज्जत करने में होनी चाहिए, और स्वे स्वे कर्मणि अभिजता तो अभिरति होनी चाहिए और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभिरति प्रेम एक निष्ठा है और आसक्ति वो द्वेष है। दूसरों से ऐसी विलक्षण बात है, भगवान से प्रेम होने पर संसार से द्वेष हो जाता है, वो द्वेष नहीं होना चाहिए। वो द्वेष चीज है, घृणा है, द्वेष है, त्याज है, नीचा है, ये बुद्धि होने से अपने साधन बाधा लगती है। ज्यादा से ज्यादा हम जानते नहीं और दूर ज्यादा यही है भाई, इसका हमें पता नहीं, हमारा अनुभव नहीं है, इसमें रुचि नहीं है, रुचि को जरूरत नहीं। हमारे तो भक्ति वर्ष में ही है, ज्ञान में हमारी रुचि नहीं है। जैसे ज्ञान रुचि वाले सुंदर देखिया सोच के सबका वो क्या ज्ञान, मेरा मन मान नहीं बिना निरंजन ध्यान, मेरा मन में अपना मान लो कोई है नहीं, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, तो वो एक मन है, वो निष्ठा है, वो बात कर रही है। दो चीज सिद्ध करके और द्वेष कर देता है तो उसका द्वेष मिटता नहीं, क्योंकि एक सत्ता दे दी अलग, न दंदे नष्ट हुई था न बदे साधु साधु हुआ, ये भागवत में नष्ट हुई था न निंदे था न बदे साधु साधु हुआ, न स्तुति करे न निंदा करे, ना ठीक है बेटी करे। सुनो सुनो सात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय देखिए देखी सो अविवेक। साधन करता जब उसको हट माना जाता है क्या? है साधन करता उसको हट माना जाता है क्या? ना साधन करता है, हट नहीं है। साधन तो करता नहीं, मत को एक मान करके विशेष मानता है वो हट है। पर जो गोस्वामी जी ने हट कहा ना भक्ति पक्ष हट, वो हट निष्ठा का नाम है। ऐसे हरियोग प्रदीपिका ग्रंथ है एक हठ, तो वह हठ है ऋषि पूर्वक का नाम, हठ शब्द के अर्थ होते हैं हठयोग। हठयोग हठयोग मानो लोग तो हठयोग में अपनी जिद को कह देते हैं, जिद हठयोग नहीं है, जिद नहीं है, हठयोग मानो प्राणायाम, प्राणायाम योग है मुख्य, हठ ऋषि पूर्वक का नाम। और एक शब्द होते ही उनका ग्रंथ में अलग अलग नाम है। जैसे गुण है तो सतगुण रजगुण तुम्हारे तीन गुण हो जाएंगे, ये गुण न्याय में 24 गुण हो जाएंगे, और ये व्याकरण में आ ए ई ए ई अ ए ओ ए वो जाएगा। उन शब्द एक ही है ऐसे अपने अपने शास्त्र में अलग अलग संज्ञा होती है। व्याकरण में है गोद वो थोड़े से अपने गीता में गीता में वो थोड़े व्याकरण चलेगा भक्ति पक्ष हट नहीं सटता ही क्या देना तो सटता ही रहता हट होता है वो निष्ठा होती सटता सहित होता है वो हट होता वो जिद होती वो पक्षपात होता है वो मत होता। जैसे किसी में एक मत प्यासे थे सम्यक उभी और विन्नति परम पांचवा अध्याय चौथा पांचवा दो श्लोक बड़े विचित्र श्लोक है एकदम बहुत पर्यावरण गीय से नित्य संन्यासी हो न द्वेष्टि न कांक्षति न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद महाभाव ये निर्द्वंद हो जाए सुपूर्ण हो जाएगा वो भक्ति मार्ग को कर्म मार्ग को देगा तो निर्द्वंद नहीं होता द्वंद रहता है ये ठीक नहीं है ये ठीक है द्वंद रहता न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद महाभाव सुगम बंदा पूछते सांख्य योग प्रसंग वाला पसंद न पंडित एक सांख्य प्राप्त सदयोगी एक सांख्य योग न फल में एक हो जाते सब पर फल में एक तभी होता है पहले द्वंद न रहे द्वंद रहता तो फल में एक नहीं होता। भगवान भी भक्ति मार्ग में देवता बाधा नहीं करते देवता बाधा ज्ञान मार्ग में करते हैं। क्यों भक्ति मार्ग में भगवान रहते हैं भगवान का सहारा है परीक्षा को लेते हुए परीक्षा लेना और से होता है हम लोग परीक्षा लेते हैं वो और तरह की है भगवान परीक्षा लेते हैं वो और तरह की है और बड़ा फर्क है उनमें। हम तो परीक्षा लेते हैं उसको जानने के लिए कहाँ तक ये पहुंचा है कहाँ तक कमी है ये भगवान को तो ये पता है कहाँ तक पूरा नहीं बने ये परेशानी नहीं। भगवान परीक्षा लेते हैं उसको खुद जनाने के लिए कि तू जो पूर्णता मानता है ये तेरे में ये गलती है तो गलती लिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं उसको ज्ञान हो जाए कमी का। इसलिए कड़ी से कड़ी परीक्षा भी भगवान ले सकते हैं कड़ी से कड़ी परीक्षा भी ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे पर लेने का तात्पर्य और से होता है हम लोगों ने अनजान अपना होता है परिसर और भगवान को जो अनजान अपने में नहीं है उसको जलाने के लिए होता है जो साधन कर रहा है उसको जला रहा है कि तेरी कमी कहाँ है तुम जो पूर्णता मानता है उसमें तेरी कमी है ये परीक्षा का तात्पर्य होता है अलग अलग हुआ है। भक्ति करे तो महाराज परीक्षा का फिर प्रश्न कहा था वो तो शरणागति होती फिर वो परीक्षा कैसे परीक्षा की तो बात ही नहीं आती नहीं परीक्षा बात नहीं आती ऐसी परीक्षा की मुख्य बात नहीं कही मैंने भक्ति में परीक्षा नहीं की बात कही है और उसमें परीक्षा जो हो जाती है कि भक्ति का अभिमान हो जाए और भक्ति असली नहीं है तो भगवान को परीक्षा लेते हैं परीक्षा ले जा करके उस साधु को ये जनाते हैं कि देख यहाँ गलती है तेरी भक्ति करवा देते हाँ प्रतिकूलता भेज कर भी अपनी निष्ठा पक्की करवाते हाँ प्रतिकूलता भेज करके हाँ तो उसको सहिष्णु बनाते हैं पक्का बनाते हैं परीक्षा लेने को भटक दो ना अलग अलग हो ऐसी बात इस बात अपने अंदर भय निश्चय को चलो चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, ठीक तरह से चलो। दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे की घृणा मत करो, दूसरे को नीचा मत समझो। ये बात इतने पर भी ये बात आती है एक, जैसे आजकल जो वेदांत का प्रसार है ना, ये इतना लाभदायक नहीं है। कुछ तेजी का वृग तो हो इससे भी लाभ दे सकता है, बिल्कुल तेजी हो, बैराग की बड़ी तेजी हो, ये भागवत माया है। ज्ञान वृग तो होता अत्यंत, तो ज्ञान योग का अधिकारी है अत्यंत वृग तो, और कर्म योग उसको काम ही ना हो, काम ही है ना, तो ना भक्ति योग बहुतों के अनुकूल पड़ता है, कुछ रागर गुर बैरागर कुछ साधर कुछ ऐसा आदमी ऐसे ज्यादा है। हम लोग भागवत वाला वेदांत तो महाराज जी आजकल के वेदांत वाली प्रक्रिया से तो है ही नहीं, नहीं वो फिर और वो मैं भूल नहीं होती, भागवत के वेदांत में भूल नहीं होती। आजकल जो प्रसिद्ध वेदांत है उसमें भूल हो सकती है, बहुत होती है। उसमें अत्यंत वैराग्यवान हो तो सिद्ध हो जाती तो बीच में रह जाता है, सिद्धि पहुंचना मुश्किल है उसमें। प्रक्रिया क्रोध में द्वेष होता है, मन में मनोद्वेष नहीं होता, द्वेष होता वही बात होता है। खूब कह रहे उतरो, मेरे तो मन में आते ही तुम खूब पूछो, समझो, मनन करो, फिर उसमें पूछो, प्रश्न करो, प्रश्न उत्तर से विषय बहुत सफाद हो, साफ होता, विशुद्ध होता। उत्तर मिलता नहीं है। जानने के लिए पूछता है ना, मेरे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जानने के लिए पूछ रहा, कोई परीक्षा के लिए पूछता है, कोई अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए पूछता है, अपनी जानकारी प्रकट करने के लिए पूछता है। हम तो जानकारी के लिए, अपनी जानकारी के लिए पूछते हैं, हम कोई विद्वत्ता छापने के लिए नहीं पूछते। ठीक है ना, परीक्षा से पूछते तो वो पूछना अच्छा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।